Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Кляштар у Барунах. Вітаю шаноўных слухачоў. Ёсць архітэктурныя збудаванні, якія пры наведванні выклікаюць асаблівую сентыментальнасць. Кляштар у Барунах менавіта з такіх. Не памятаю ўжо, калі ўпершыню трапіў гэтую мясціну, але яна неяк адразу запала ў душу. Калі ехаць з Менску, то да Барунаў можна заехаць праз Крэва, а калі з Гародні, то праз Гальшаны. І той і другі шлях надзвычай цікавы. У Барунах падарожніка заўсёды чакае Божая Маці. Перад яе абразом здавён складалі і складаюць просьбы, падзякі і малітвы. Можна набраць вады з мясцовай крыніцы. Наконт паходжання назвы Баруны існуе некалькі версіяў. Сама простае, што некалі ў наваколлях быў густы лес, бор. Дае блізкая гіпотэза, якая выводзіць тапонім ад слова барно, тарфяное месца, зарослае хваёвым лесам. Барунамі некалі называлі і завалы дрэва ў лесе. Гісторыя барунскага кляштара непарушна звязана з мясцовым цудатворным абразом. Знакаміты кляштар базыльянаў быў пабудаваны ў другой палове 18 стагоддзя. Ён складаецца з царквы манастырскага корпусу з мураванай агароджай і вежы-званіцы. У 1692 годзе па фундацыі Мікалая Песляка была пабудавана уніяцкая драўляная царква. Сюды настала прыехалі сямёра манахаў-базыльянаў. У 1700-1707 годах паўстала мураваная царква, якая пазней знішчана пажарам. У 1715 храм быў адбудаваны Львом Кішкам. Новая царква пабудавана ў 1747-57 годах паводле праекту Асікевіча. Пазней яна дабудоўвалася. Манастырскі корпус створаны ў 1778-93 годах. У другой палове 18 стагоддзя перад царквой пабудавана капліца. У пачатку 19 стагоддзя працавала шасцікласная школа базыльянаў. Школа сталася сапраўдным адукацыйным цэнтрам, адным з найбуйнейшых. У школе вучылася ажно да 200 вучняў, пераважна з ашмянскага павету. Яе скончылі такія ведомыя пазней дзеячы, як Антон Адынец, Ігнат Ходзька, Юлій Корсак. Школа мела сваю эмблему, вышытая на белым атласе патронка Багародзіца, а з адваротнага боку каласісты сноп збожжа, сімвал навукі, які выхаванцы жартоўна тлумачылі па-свойму. «Вучыся, асёл, добра, будзеш мець свой корм». У 1831 годзе базыльянская школка была скасаваная, не стала каму глядзець і за кляштарам, а само мястэчка спакваля стала пераўтварацца ў звычайную вёску. Але касцёл не зачыняўся ніколі, нават у савецкія часы. Відатна тое была асаблівая ласка з неба. Пацверджаннем таму цудатворны абраз Маці Божай, які аздаравіў многіх. Пра гэты абраз у двух сваіх творах згадвае і Адам Міцкевіч. Звязаная з барунамі і паўстанская старонка. 1 верасня 1863 году каля іх адбыўся бой паміж інсургентамі і расійскім войскам. У барунах вучыліся, працавалі і жылі многія ведомыя дзеячы культуры і беларускага руху. Асобнай згадкі вартая постаць Сымона Рак-Міхайлоўскага, які быў адным з заснавальнікаў тут і дырэктарам у 1920-22 годах беларускай настаўніцкай семінарыі. У наш час ажно 10 гадоў тут жыў і працаваў светлай памяці Ян Матусевіч, святар і дэкан беларускай грэцка-каталіцкай царквы. А яшчэ ў Барунах нарадзіўся Сергей Гарлукович, адзіны ў гісторыі беларус, чэмпіён алімпійскіх гульняў па футболе. Сёння прыгожы барокавы Петрапаўлаўскі касцёл цалком адбудаваны і радуе наведнікаў. Што датычыць корпусу кляштару, то яго мураваны будынак занядбаны, шыбы павыбіваныя, дзвярэй няма, у сутарэннях і некалі шыкоўных памяшканнях, дзе яшчэ нядаўна жылі людзі, шмат друзу. А таму агульнае ўражанне досыць сумнае. Унікальны будынак дагэтуль не мае гаспадара і разбураецца. На гэтым з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у атэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.